صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ تعالی سوے لا لگار پھرتے ہیں وہ سوے لا لگار پھرتے ہیں وہ سوے جاتے ہیں چار پھرتے ہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں بائیں رستے نہ جا مسافر سن بائیں رستے نہ جا مسافر سن بائیں رستے چلے راہ مار پھرتے ہیں. سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی گئے سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی گئے مل گئے راہ مار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. عشاء کے امام اہل سنت کہتے ہیں ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا کیونکہ تیرے شہدا ہزار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہے. اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا. درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. بیٹھ جائیے اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو, جہاں جتنا ہو سکے. تھک جائیں تو پھر جیسے آپ کو آسانی ہو بیٹھیے گا, پھر یاد ہے تو پھر دو زانوں بیٹھ جائیے گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. میں بھی اپنے لیے بھی نیتیں کرتا ہوں, نیکی کا حکم کروں گا, برائی سے منع کروں گا, علی کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کلمہ بلند کروں گا, بلغ عنی ولو آیا والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی دعوت پیش کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام کی رغبت بھی دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جہاں آج اشرائے مغفرت کی آخری گھڑیاں ہیں, وہیں عاشقان رسول, عاشقان رمضان اور عاشقان اعتکاف مساجد کا راستہ دیکھ رہے ہیں. ایک تعداد مساجد پہنچ چکی اور اعتکاف کے ولولے کے ساتھ جذبے کے ساتھ مسجد میں وہ حاضر ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں بھی یہی انداز ابھی جاری ہے اور الحمدللہ معتکفین اس وقت یہاں پر جمع ہیں. مدی چہرے کے ناظرین اعتکاف کی جو معتکف آئے ہوئے ہیں اس کا منظر فیضان مدینہ سے براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اور آنے والی رات 21 شب ہے, تاک رات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی برکت عطا فرمائے. عبادت اور ریاضت کے حوالے سے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے مقصد پر رہیں کہ ہمارا مقصد, مقصد حیات بھی سمجھے اس کو, وہ ہے عبادت, اللہ کو راضی کرنا, اس کی عبادت کرنا. عبادت ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں. چند واقعات آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذوق, ہمارے شوق میں اضافہ ہو اور ہماری مدنی سوچ بنے. حضرت سیدنا سعید بن مسیب علیہ رحمت اللہ رب, یہ جلیل القدر تابعی بزرگ گزرے ہیں. آپ کو سید التابعین بھی کہا جاتا تھا. فقہ و حدیث, زہد و تقویٰ میں آپ بے مثال تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی بہت بڑی جماعت سے آپ نے ملاقات کی, بہت بڑے عالم تھے. یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام مکحول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, میں نے علم کی طلب میں ساری زمین چھان ماری مگر سعید بن مسیب سے بڑھ کر کوئی عالم نہ پایا. اب ان کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا میٹھے اسلام بھائیوں کہ جب رات ہو جاتی تو اپنے نفس سے فرماتے, اے ہر شر کی جگہ آماجگاہ, قیام کر, اللہ کی قسم میں تجھے اس طرح چھوڑوں گا کہ تو اونٹ کی طرح تھک کر بیٹھ جائے. جب صبح ہوتی تو آپ کے دونوں پاؤں سوج چکے ہوتے تو اپنے نفس سے فرماتے کہ مجھے اسی کا حکم ہے اور مجھے اسی لیے پیدا کیا گیا ہے. آپ کی 40 برس تک کوئی نماز با جماعت فوت نہیں ہوئی. 40 سال تک جماعت سے نماز پڑھتے رہے اور 30 برس تک آزان مسجد میں سنی, مسجد میں آ کر آزان سنی, اور 50 برس تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے رہے. اور فرمایا کرتے کہ 50 سال سے میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی, 50 سال سے میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی. ایک مرتبہ آپ کی آنکھیں دکھنے لگی, ان سے کہا گیا, اے ابو محمد, اگر آپ عقیق, ایک جگہ کا نام ہے, چلے جائیں اور وہاں کے سبزہ زار کی طرف دیکھیں اور تازہ ستھری ہوا اپنے آپ کو لگائیں تاکہ آپ کی آنکھوں کو فائدہ پہنچے, تو جواب میں ارشاد فرمایا, عشاء اور صبح کی نماز کی حاضری کا کیا کروں گا. اتنی ان کو مطلب نماز میں حاضری کا ذوق اور شوق تھا, یعنی یہ نماز جماعت سے ادا نہیں کر پاؤں گا اگر میں وہاں چلا جاؤں گا. تو فتنے فساد کے زمانے میں ایک مرتبہ جب آپ کے سامنے یہ تجویز پیش کی گئی کہ آپ چند روز گھر ہی میں اقامت کیجیے, باہر مت نکلیے تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے, تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا, میں جب اذان کے یہ جملے سنوں گا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، فلاح کی طرف. تو مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں اس کے باوجود گھر میں بیٹھا رہوں. آپ نے دیکھا کیسا جذبہ تھا عبادت کا، جماعت سے نماز پڑھنے کا اور مسجد کو آباد کرنے کا، کہ مسجد میں رہے، تکبیر اولی فوت نہ ہوتی. اور دو چار دن نہیں کئی کئی برس تک وضو ان کا باقی رہتا، گھنٹوں کے مطلب وضو، ایک ہی وضو سے نماز فجر ادا کرنا عشاء کے وضو سے، یہ عام بات نہیں ہے. اور جماعت کا شوق کہ جماعت نہ جائے، اللہ اکبر. آج بدقسمتی سے ہمارے یہاں جماعت کا شوق کم ہو گیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری جماعت فوت ہو گئی کسی وجہ سے، تو ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے تعزیت کی کہ آپ کی جماعت چلی گئی. تو میں نے کہا افسوس، کس قدر حالات عجیب و غریب ہو گئے کہ اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو کتنے لوگ آ کر مجھ سے تعزیت کرتے، لیکن میری جماعت فوت ہونے پر صرف ایک ہی شخص نے مجھ سے تعزیت کی. یعنی جماعت کے فوت ہو جانے کا صدمہ کتنا بڑا تھا. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری کوئی جماعت فوت نہیں ہوگی. یعنی نماز کا تو تصور ہی نہیں ہے نا، نماز کا تصور ہی کیا کہ نماز فوت ہو جائے، تو یہ تو تصور ہی نہیں ہے. کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہوا، زخمی ہو گئے آپ، اور یہ فجر سے پہلے خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے آخری سانس تک نماز کا اہتمام کرتے رہے. چنانچہ حضرت سیدنا مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے زخمی کیا گیا، تو میں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان پر کپڑا ڈلا ہوا تھا. ہم نے کہا یہ نماز کے نام پر جتنی جلدی اٹھیں گے کسی اور چیز کے نام سے نہیں اٹھیں گے. چنانچہ ہم نے عرض کی، یا امیر المومنین نماز، یا امیر المومنین نماز. یہ سن کر فاروق اعظم اٹھے اور فرمایا، اللہ کی قسم جو نماز تر کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. پھر آپ نے زخمی حالت میں بھی نماز ادا کی. غور کیجئے کہ کس قدر ہمارے صحابہ کرام کو، ہمارے اسلاف کو نماز کے حوالے سے اس کی کیفیت کیسی تھی. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہوا تو مجھ سے کہا گیا، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، کیا آپ کچھ روز نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، کیونکہ دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے نماز چھوڑی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا. تو نماز کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ تو ہم تو نماز تو چھوٹنے کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے. ہم تو یہ جماعت کی نیت کرتے ہیں، بلکہ جماعت بھی کیوں، ہم تو یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پکی نیت کریں. جذباتی نعرہ نہیں لگتا، جو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں انشاءاللہ ہماری تکبیر اولی بھی فوت نہیں ہوگی. پکی کون کون نیت کرتا ہے؟ بالکل نیت دل میں جمائے اور سوچے کہ میری تکبیر اولی فوت نہیں، بس ہاں نہیں ہوگی، یوں کر کے تکبیر اولی فوت نہیں ہوگی. اب تکبیر اولی پانے کے لیے ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں، باوضو رہنے کی عادت رکھیے. کہ باوضو رہنے کے فضائل میں لکھا ہے کہ جو باوضو رہتا ہے اس کی تکبیر اولی فوت نہیں ہوتی. تو وضو باقی رکھیں اور ایسا اہتمام کریں کہ نماز با جماعت سے پہلے پہلے، دیکھیں نمازوں کے تو اوقات پتہ ہے نا, کتنے بجے اذان ہے, اتنے بجے جماعت ہے, اتنے بجے اذان ہے, اتنے بجے جماعت ہے. اور یہاں بالخصوص عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں چونکہ ہزاروں ہزاروں متقفین ہوتے ہیں, تو اذان اور جماعت کے درمیان گیپ بھی اچھا خاصا دیا جاتا ہے. تو 10-15 منٹ کا گیپ نہیں ہوتا, ٹھیک ٹھاک گیپ دیا جاتا ہے, آدھا آدھا گھنٹہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کا وقفہ دیا جاتا ہے. اب ہم چونکہ عادی عجیب و ہماری عادت عجیب و غریب ہیں, جب ہم کو وقفہ ملے گا نا اب ہم اٹھیں گے, انگڑائیاں لیں گے, پتر ادھر جا کے بیٹھیں گے, پتر ادھر جا کے بیٹھیں گے, پھر جا کر اس سے دو چار باتیں کریں گے, ٹیلتے ٹیلتے ٹیلتے آرام سے تھوڑا جا کے سہن میں جا کے ہوا لیں گے, پھر سیڑھی اتریں گے, اتر کے وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں گے, اس سے بات کریں گے, اس سے بات کریں گے, او ٹائم کم ہے, اب جائیں گے ہم استنجا خانے باتھ روم وغیرہ کی طرف, اندر رش ہے, دروازہ بجائیں گے, نکلو نکلو نکلو, ارے بھائی تو آپ تو مسجد آپ تو گئے نہیں جلدی, اب یہ طریقہ درست نہیں ہے. اب وہاں دیر ہوئی, پھر وضو خانے پر آئے, اب وہ وضو پر وضو خانے میں بیٹھے تھے, وضو کر رہا ہے, جلدی کرو جلدی کرو جماعت جا رہی ہے, ارے خدا کے بندے اتنی دیر سے آرام کر رہے تھے, انگڑائیاں لے رہے تھے, ٹیل رہے تھے, اور اب آ کر سب کو تنگ کر رہے ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو وقفہ دیا جائے کہ جماعت سے نماز ادا کرنی ہے, اب آپ بس میں نے تکبیر اولیٰ پانی ہے, کیا کیا پانی ہے, صرف تکبیر اولیٰ ہی نہیں پانی, اب تو یہ بھی نیت کریں, سوچئے سمجھیے اور نیت کیجئے, یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی بالخصوص ان اعتکاف کے دنوں میں میری سنت قبلیہ بھی فوت نہیں ہوگی. فرض سے پہلے جو سنتیں پڑھتے ہیں ان کو سنت قبلیہ کہتے ہیں, فرض کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں انہیں سنت بعدیہ کہتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سنت قبلیہ اور سنت بعدیہ کا اہتمام کرتے ہوئے نماز ادا کریں گے. اب نیت کریں انشاءاللہ جماعت سے پڑھوں گا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا, حتی الامکان با وضو رہوں گا, اور جیسے ہی وقفہ ملے گا میں فوراً جا کر اپنے اگر مجھے حاجت ہوئی تو میں آ جاؤں گا. اب پہلی صف کی میں نیت تو کرواؤں, لیکن اب پہلی صف ہی ہے, اور شاید یہ ایسا میں دیکھتا ہوں ایسا وقت ہوتا ہے یہاں ایسے ایسے پہلی صف کے اشاق آتے ہیں کہ ان کی پہلی صف خالی ہوتی ہی نہیں ہے, بیٹھے رہتے دیکھا جاتا ہے. ہاں لیکن پیشاب کی شدت ہو یا کسی ایسے آزار ہوں گے جس سے آپ کی نماز اگر مقروض تیری میں ہو گئی تو ان سب چیزوں کو آپ کو نپٹانا پڑے گا. البتہ اللہ تعالیٰ پہلی صف کا بھی ذوق و شوق عطا فرمائے. حضرت سیدنا صفان بن سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پنجلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھی. آپ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ بالفرض آپ سے یہ کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے, یعنی ان کے پاس عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہیں تھی, ایسی عبادت گزاری تھی. جب سردی کا موسم آتا, بڑی توجہ سے سنیے گا, یہ آپ کو بڑا مدنی پھول یاد آئے گا اعتکاف کے دنوں میں, جب سردی کا موسم آتا تو آپ مکان کی چھت پر سویا کرتے تاکہ سردی آپ کو جگائے رکھے اور نیند ایسی نہ آئے کہیں عبادت پہ خلل نہ آ جائے, اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے کہ گرمی اور تکلیف کے سبب سو نہ سکیں, اے سی پنکھے تو ہوتے ہی نہیں ان دوز میں. سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا, آپ دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ عز و جل میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں, تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما. حضرت سیدنا قحمص بن حسن رحمت اللہ تعالی نے روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے, جب فارغ ہوتے تو چلنے کی سکت باقی نہ رہتی, اس کے بعد بھی قناعت سے کام نہ لیتے بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اپنے نفس سے فرماتے, اے ہر برائی کا مرکز اب دوسری عبادت کے لیے اٹھ. جب آپ آخری عمر میں کمزور ہو گئے تو روزانہ 500 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, اس پر بھی فرماتے تھے افسوس میں نے آدھی عبادت کم کر دی. ایسی ان کی کیفیت تھی. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بڑھاپے کو پہنچے تو لوگوں نے عرض کی, حضور آپ ضعیف ہو گئے ہیں, لہذا بعض عبادات نافلہ ترک فرما دیجئے. ارشاد فرمایا, یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کو ابتدا میں کر کے اس مرتبے کو پاتا ہوں, اب یہ کیسے ممکن ہے کہ انتہا پر پہنچ کر میں ان کو چھوڑ دوں. یہ جذبے تھے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین کے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادتوں کو انہوں نے پڑھا تھا, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ ان کے سامنے تھی, اللہ تعالی کی محبت کے جام پیے ہوئے تھے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق و محبت کے جام پیے ہوئے تھے, صحابہ کرام کی عبادتوں کے معاملات ان کے پیش نظر تھے. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے دستے اقدس سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں, جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عزت و عظمت کے انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں, مخلوق میں سے کسی اور کے لیے ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, وہ مقام و مرتبہ میرے آقا کو حاصل ہے. اس مقام و مرتبے کے باوجود آپ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدمین مقدسین متورم ہو جاتے, یعنی سوج جاتے. جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا, کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہمیں پھر موقع ملا ہے اے میرے موتقیف اسلامی بھائیو. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا. اپنی اس ان گھڑیوں کو جو اعتکاف کی برکت سے ہمیں نصیب ہو رہی ہیں, بہت بڑا انعام اور اللہ کا بہت بڑا فضل تصور کیجئے, اور اپنی روٹین تبدیل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جو باہر سے آئیں, چونکہ ہمیں اتنی عبادت کا وہ ذوق نہیں, عبادت کا ایسا شوق نہیں ہم پاتے, بعض اوقات عادت ہے ہماری ایسی نہیں. اب ہم آ گئے اعتکاف کے لیے, تو اعتکاف میں آئے تو اعتکاف میں تو عبادت کے لیے آئے نا, تو اپنی جو باہر کی آپ کی روٹین تھی, جو باہر جیسی آپ کی مصروفیات تھی کہ یہ باتیں کرنا, وہ باتیں کرنا, یہاں بیٹھنا, وہاں بیٹھنا, اب یہ اس کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو. آپ کو میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جدول بتاؤں. حضرت سیدنا مسعر بن قدام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا, دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہے. اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے, بعد نماز عشاء آپ اپنی دولت سرا یعنی مکان عالی شان میں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس سے ملبوس خوب عطر لگا کر فضائے مہکاتے اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے, یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. اب در دولت پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے, اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رہا. میں نے سوچا آپ بہت تھک گئے ہوں گے, آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے, مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا, پھر تیسرا روز اور رات بھر اسی طرح گزر گیا. میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا. چنانچہ میں ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر گیا. میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم کو دل میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت اور نوافل سے غافل نہیں دیکھا. البتہ ظہر سے قبل آپ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے. یہ حیرت انگیز جدول تھا میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں بھی ہمیں جو جدول دیا گیا ہے, ہمیں اپنے اس جدول کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. سونے کا وقت, یا تو مطلب ہمیں تو سونے کا ٹھیک ٹھاک وقت مل جاتا ہے, لیکن عبادت کا ذوق و شوق پیدا کیجئے، نمازوں کا ذوق و شوق ہم پیدا کریں، اور اس میں بالخصوص علم دین حاصل کریں. دعوت اسلامی کے اس سنت و برے اعتکاف کی جو بنیادی اور سب سے بہترین بہار ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، اور علم دین حاصل کرنا یہ افضل ترین عبادتوں افضل ترین عبادت ہے. علم دین حاصل کرنا یعنی قرآن کی تلاوت سے افضل بھی علم دین حاصل کرنے کو کہا گیا ہے کہ علم دین سے بندہ نماز درست کرتا. ہم نفلیں پڑھیں گے، ہمیں پتہ ہے نفل کا یہ ثواب ہے. ہم نفل پڑھنے نہیں آتی، ہمیں وضو کرنے نہیں آتا، ہمیں غسل کرنے نہیں آتا، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، فرائض، اتنے فرائض علوم ہیں جن سے ہمیں آگے ہی نہیں ہے. اب ہم نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں یا نفلی عبادت کر رہے ہیں، اور اگر فرض علوم سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں فرض علوم سیکھنے ہیں، یعنی جس کا سیکھنا ہم پر رب نے فرض کیا، شریعت فرض کیا جن علوم کا سیکھنا، وہ علوم ہمیں الحمدللہ ایسے بے شمار علوم ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور بالخصوص اعتکاف کے ایام میں سکھائے جاتے ہیں. یعنی آپ جس طرح ابھی بیٹھے ہیں نا، یہ آپ اپنی کیفیت یاد رکھیے، ابھی آپ آئیں بیٹھے ہیں، نفس ہمیں ستاتی رہے گی، تو نفس کے بہکاوے میں آئے بغیر ہم جس طرح ابھی بیٹھ کر تسلی کے ساتھ بیان سن رہے ہیں، اسی طرح جب تک فیضان مدینہ میں ہم نے رہنا ہے ہم نے اسی طرح جلدی جلدی آ کر جلدی بیٹھ کر مسجد کے اندر جگہ ملے. اب جیسے کہ بعد مسجد کے اندر بیٹھے بعد باہر بیٹھے ہیں، تو مسجد کے اندر جلدی جلدی آ کر جگہ بنا کر ہم نے نماز ادا کرنی ہے اور علم دین کے حلقوں میں شرکت کرنی ہے، اور پابندی کے ساتھ ہم نے مدنی مذاکرے سننے ہیں. مدنی مذاکرے، ظہر کے بعد مدنی مذاکرہ اور تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ، پھر ماشاءاللہ قرآن پاک یہاں پورا ختم ہوتا ہے، 27 شب تک ختم ہو جاتا ہے. تراویح قرآن سننا، ہم آئیں تو ہم نے تراویح با جماعت ادا کرنی ہے، کسی کی بھی تراویح کی بھی جماعت جانی نہیں چاہیے. اب یہاں تراویح نہیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو کہاں پڑھیں گے، یہ بھی نیت کر لیں، یہ بھی نیت کر لیں کہ فرائض وغیرہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ اوابین کے نوافل بھی ادا کروں گا. اوابین کے نوافل جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، انشاءاللہ مغرب کے فرض کے بعد باپا خود آپ کو اوابین کا طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو مستقل اللہ کرے کہ ہماری عادت ہو جائے. اسی طرح اشراق و چاشت، فجر کے بعد کا حلقہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، علم دین سکھایا جاتا ہے اور درس و بیان ہوتا ہے، اس کے بعد اشراق و چاشت کے نوافل ہوتے ہیں. تب آپ اب ذہن بنا لو، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. تو ابھی صحت ہے، تندرستی ہے، اشراق و چاشت، نوافل، نماز، عبادت، بس سستی ختم، چستی شروع، اور اب جب تک فیضان مدینہ میں ہیں انشاءاللہ خوب خوب عبادت کرتے رہیں گے، اور مسجد بھرو تحریک کا حصہ بنے رہیں گے. مسجد میں نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، اپنی آخرت کے بارے میں غور و تفکر کرنا، علم دین اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتیں سیکھنا سکھانا، مسجد میں اعتکاف کرنا، یہ سب مسجد آباد کرنے والے کام ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو مسجد مساجد کو آباد کرتے ہیں اور اس آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بشارت کے حقدار بنتے ہیں کہ مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت، رضا اور پل سرا سے بحفاظت گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی ضمانت دیتا ہے. ہمارے بزرگان دین رحیمہم اللہ المبین کو مسجد سے کتنی محبت تھی اور وہ مسجد کو آباد رکھنے کی کیسی کوشش فرمایا کرتے تھے, اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجئے. چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمت اللہ الاکبر فرماتے ہیں, میں نے حضرت سیدنا زیاد بن ابو زیاد علیہ رحمت اللہ الجواد کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے اس طرح اپنے نفس کا محاسبہ فرما رہے تھے کہ بیٹھ جا, تو کہاں جانا چاہتا ہے, کیوں جانا چاہتا ہے, کیا مسجد سے بھی بہتر کوئی جگہ ہے جہاں تو جانا چاہتا ہے, دیکھ تو صحیح یہاں رحمتوں کی کیسی برسات ہے, جب تو چاہتا ہے کہ باہر جا کر کبھی, جبکہ تو چاہتا ہے کہ باہر جا کر کبھی کسی کے گھر کو دیکھے, کبھی کسی کے گھر کو دیکھے. مسجد بڑا تحریک, مسجد بڑا تحریک, مسجد بڑا تحریک, انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ باپا کی زیارت بھی جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب, توبوا الى الله, صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تو انشاءاللہ عزوجل مسجد آباد رکھیں گے اور جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں اندر آ کر مدنی مذاکرہ اور اجتماع وغیرہ بیان وغیرہ میں شرکت کی کوشش کریں گے. اب امیل سنت سے میں یہ عرض کروں گا کہ باپا ماشاءاللہ ہزارہ ہزاروں متقفین اب مسجد فیضان مدینہ میں آ چکے ہیں, تو کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہم مزید کس انداز سے اپنے یہاں کے اوقات کار کو گزاریں. شب قدر کی تلاش یہ متقفین کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے, اس کو بنیاد قرار دیا گیا کہ شب قدر کی تلاش کی جائے. اعتکاف کی برکتیں, فضائل اور جو اس کے جو لکھے گئے ہیں ماشاءاللہ اسلامی بھائی آ گئے. اب ظاہر ہے کہ آپ کا برس کا تجربہ ہے کہ شروع کے دن اور بعد کے ایام میں کیا فرق آ جاتا. ابھی سے ہم کو آگاہ کر دیں تاکہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے, ہماری شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں بابا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی یہ متقفین ہیں تو ابھی جیسے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیسے بیٹھ کر آرام سے سن رہے ہیں, متقفین ابھی آ بھی رہے ہوں گے لیکن ایک اکثر تعداد ابھی آ چکی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بابا شروع میں جیسے عوابین کے نوافل ہوں گے تو بیٹھیں گے لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ سستی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ جیسے جیسے یہ ایام قریب آتے رہتے ہیں مزید, بلکہ اشرائے مغفرت جیسے اب رخصت ہو رہا ہے اور اشرائے جہنم سے آزادی اب ہم اللہ نے چاہ تو پائیں گے, اور پھر تاک راتیں اس آخری اشرے میں ہمیں بیان کی جاتی ہیں. تو جب ایک چیز رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو تو مزید ذوق و شوق کے ساتھ اور اس کو راضی کرتے ہوئے کہ مان کے جا اور نہ جانے میری مغفرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, میری بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ تشویش اور یہ غم اور یہ کیفیت پیدا ہوتی رہے تو یوں مطلب کہ ذوق میں اضافہ ہوتا رہے. لیکن یہاں مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کمی آ جاتی ہے اور وہی دوست یار جو باہر کے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یہ سلسلہ سارا شروع ہونے کے بھی واقعات ملتے ہیں. سب نہیں کرتے لیکن پھر بھی کرتے, کوئی ایسے مدنی پھول دے دیں کہ بس ایک آگ سے لگ جائے بابا, اور بس جانی بے شمعت مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا, اس کا کوئی صدقہ نصیب ہو جائے. ایسے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے بابا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب محمد. تمام معتکفین کو عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں. اهلا وسهلا ومرحبا. اعتکاف کے معنی ہے دھرنا مارنا. تو جو معتکف ہے اس نے مسجد میں دھرنا مارا کہ اب گویا اپنی بخشش کروائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا. جب کسی دنیاوی افسر کے پاس بھی بندہ کوئی حاجت لے کر جاتا ہے تو وہ بڑا محتاط رہتا ہے, الفاظ محتاط ہوتے ہیں, انداز محتاط, اور یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جس سے میرا مطلب پڑا ہے وہ میری کسی بات سے ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے یا کوئی بات اس کو بری لگے میری, میرا کام ہوتے ہوتے رہ جائے. اب یہ کہ ہم مغفرت کروانے کے لیے مسجد میں آئے ہیں تو اب کتنا ہم کو محتاط رہنا چاہیے یہ ہر سمجھدار سائیں بھائی سمجھ سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہم لوگ ہیں نفسیاتی مریض. آج پہلا دن ہے, اس وقت تقریباً ہم آتن گوش ہو کر سن رہے ہیں, لیکن تجربہ یہی ہے کہ بس یہ آج اور ابھی جو ان کو کہنا ہے کہہ لو, یہ رات کو بھی نہیں بیٹھیں گے چین سے. تو اس کا حل کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے. تو یہی کہ پاپا نیت ہی کروا سکتے ہیں, اپنے حضور قلبی کے ساتھ توجہ کے ساتھ نیت کریں کہ جس مقصد کے لیے فیضان مدینہ میں ہم اعتکاف کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی اس مقصد کو پانے کے لیے پوری کی پوری پوری کی پوری کوشش کریں گے. یہ نیت ہی کر سکتے ہیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ پاپا. کوشش کریں گے تو آج یہ کھانا کھانے میں کامیاب ہو جائیں گے سب. جی انڈرسٹوڈ سی بات ہے. ٹھیک ہے نا, اسی طرح اگر واقعی کوشش کریں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ سب ان دس دنوں سے کما حق ہو نفع اٹھائیں, لیکن نہیں اٹھاتے, یہ تھک جاتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں, طبیعت بازوں کی سست ہو جاتی ہے کیونکہ اب ماحول تبدیل ہوتا ہے, اتنی بھیڑ میں یہ رہتے نہیں ہیں, آزاد رہتے ہیں گھروں میں, کچھ نہ وہ جگہ کشادہ ہوتی ہے, لیکن یہاں معاملہ کنجسٹڈ, پھر گھروں میں دروازے بند کر کے سونے کی عادت بہتوں کی ہوتی ہے, یہاں کھلی فضا میں سونا پڑے گا, پھر ادارے کہ اتنی مخلوق ہے تو کسی کو نیند آئے گی کسی کو نہیں آئے گی, جو جن کو نہیں آئے گی وہ دو بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں گے, ادھر یہ بےچارا سو نہیں سکے گا, کروٹ نہیں لے گا, تو نیند کی کمی, بے آرامی, پھر ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے پھر جو فارغ ہوتا ہے نا اس کو کھانے پینے کو جی بہت چاہتا ہے, مصروفیت میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے, اب یہ فارغ ہے, یہ جب اب کھانے کا وقت مان مان کھانے کا وقت آئے گا تو یہ کھانے پر عام طور پہ ایسا دیکھا ہے کہ اس وقت ان کے ایک دیوانگی ہوتی ہے, تڑپ جذبہ کہ وہ بس جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لوں, برداشت نہیں ہوتا. تو جو میں نے جو مشاہدہ کیا ہے عموماً تجربات کیے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو بولو چھوٹا نوالا تو بڑا نوالا لیتے ہیں, بڑا نوالا لیں گے جلدی جلدی کھائیں گے, زیادہ مقدار میں کھائیں گے, پھر اب یہاں اعتکاف میں چونکہ اور مشقت تو ہے نہیں, نہ چلت پھرت ہے, نہ آنا جانا ہے, کچھ بھی نہیں, تو پیٹ ڈسٹرب, اب جب پیٹ ڈسٹرب ہوگا تو قبض لگتا ہے, بعضوں قبض لگ جاتا ہے, القبض و ام الامراض یہ محاورہ ہے, یہ بیماریاں, تو یہ کہ ایک تعداد ہے جن کو بخار چڑھ جاتا ہے, الٹیوں کا سلسلہ, قبض یا پھر موشن, پیٹ میں درد, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ پہلے سے میں آپ کو اس لیے احتیاط کی درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو امراض ہو گئے نا, تو آپ اگر عبادت کرنا چاہیں گے تو بھی ظاہر نہیں کر پائیں گے, اسی میں لگ جائیں گے آپ علاج معالجے میں اس کے, پریشان پھر گھر جانے کو جی چاہے گا, اور بعض ہمت ہار جاتے ہیں, دل چھوڑ کے گھر بھی چلے جاتے ہیں, تو گھر نہیں جانا چاہیے. اگر اعتکاف توڑا تو پھر وہ قضا تو کرنی پڑے گی, جس دن توڑا اس ایک دن کی قضا واجب ہو جائے گی. تو گناہگار یعنی کہ قضا نہیں کہ سارے گناہگار بھی ہوگا, اور بلا اجازت شرعی توڑا تب بھی گناہگار. تو اس لیے ایک تو دل پکڑ لیں کہ بیماری اگر آئی بھی تو جہاں تک ہو سکا میں اس کا انشاءاللہ صبر کروں گا, علاج بھلے کریں یا کلینک ہے علاج کی ترکیب ڈاکٹر آتے ہیں, لیکن اپنے طور پر احتیاط کی جائے کہ بے احتیاطی کی وجہ سے زیادہ تر بیمار ہوتا ہے. کھانے پینے میں اگر احتیاط فرمائیں گے نا تو انشاءاللہ بیماری کم ہوگی. یعنی کم کھائیں, خواہش ہے ہاتھ روک لیں, چھوٹا آنے والا لیں, اچھی طرح چبا کر کھائیں, تو انشاءاللہ بیمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اگر ہوں گے بھی تو تھوڑے سے ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. تو اب یہ کہ آپ کو اس کا بہت فائدہ بہت اٹھانا ہے, فائدہ عام طور پر نہیں اٹھاتے, دوست برادر آتے ہیں اور وہ کھانے کی چیزیں لاتے ہیں تو یوں بھی پھر وہ راہ نہیں جاتا, آدمی کھا لیتا ہے. تو دوست اگر آپ کے آتے ہیں ویلکم, آنا چاہیے ان کو, تو آپ ان کو بھی مدنی حلقہ چل رہا ہے اس میں بٹھا دیں, مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, تو یہ کیا بات ہے کہ آپ لے جا کر ان کو کھلی جگہ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. نہیں, ان کو بھی انفرادی کوشش کر کے مدنی مذاکرہ سننے پر راضی کر لیں کہ یار آؤ تو سنتے ہیں ایسے ایسے اچھے یا مطلب مدنی پھول ملتے ہیں, تو وہ خود بھی سنے گا تو امید ہے اس کا بھی دل جمے گا, ہاں یار معلومات اب کیا بولتے ہیں, اب پتہ نہیں کون سا سوال آئے گا. بعض ایسے جذبے والے ہوتے ہیں کہ وہ پیشاب دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں, پیشاب کرنے جائیں گے پتہ نہیں کون کون سے سوال ہمارے نکل جائیں گے, سن نہیں سکیں گے, یہ جذبہ ہوتا ہے. تو آپ جذبہ پیدا کیجئے, اس سے فائدہ حاصل کیجئے, فالتو باتیں نہیں. اللہ نصیب کرے زبان کا قفل مدینہ لگائیں, کہ ویسے بھی مسجد میں دنیا کی باتوں سے 40 سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں اس طرح آگ لکڑی کو, مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جسے چوپایا گھاس کو. حدیث پاک ایک یہ بھی ہے کہ مسجد میں لوگ قیامت کے قریب مسجد میں لوگ دنیا کی باتیں کریں گے, تم ان کے پاس مت بیٹھنا کہ ان کو تو اللہ سے کوئی کام ہی نہیں. تو اس طرح کے مضامین حدیثوں میں ہیں, تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں کہ اللہ سے جن کو کوئی کام نہیں. اعتکاف کرنے والے کو اللہ سے کام تھا جبھی تو آیا, کون سا کام ہے؟ مغفرت کروانا, دائمی رضا پانا, اپنے رب کو راضی کر کے بس اللہ کو راضی کرنا ہے بس. ہر صورت میں ہمیں اس کے لیے زور لگا دیں. اب آپ بتائیے, کھیکی کھیکی کر کے ہنسیں گے, مذاق مستریاں کریں گے, بد نگاہی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کریں گے, ایک دوسرے پر تنقیدیں کرتے رہیں گے, آپس میں جھگڑتے رہیں گے, بعض تو دھمکی بھی دیتے ہیں کہ ابھی میں احتکاب میں ہوں تو باہر نکل پھر تیرے کو بتاؤں گا. معاذ اللہ, یہاں ہم دادا گیری کرنے آئے نہیں, ہم عاجزی کرنے آئے. پہلے ہم جاندار ہیں, شاندار ہیں, باڈی بلڈر ہیں, کچھ بھی, اب یہ آ گئے, اب ہم بالکل یعنی کہ بکری سے بھی زیادہ بزدل ہیں ان مانو کر, کیا ہم لڑیں گے نہیں. پہلے اگلا بولے کہ ڈر گیا تو ڈر گیا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, خلاص اڑی نہیں تڑی نہیں, کسی کی دل آزاری نہیں. یہ دل یہ گرے سے باندھنے کے, اگر آپ کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو نہ ہی پہنچائے, یہ بھی سمجھانے کے لیے, بلکہ آپ دوسرے کے لیے راحت کا سامان کریں, خود بھلے تکلیف اٹھانی پڑے دوسروں کو راحت پہنچائے. ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. ایثار اس کو کہتے ہیں, ایثار کی تعریف یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر ترجیح دینا. تکیہ ہے, مجھے اس کی حاجت ہے, میں نے اٹھا کر ان کو جیسے دے دیا کہ ان کو بھی ضرورت ہے تو یہ ایثار کہلائے گا. اور اس کی فضیلت یہ کہ جو اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دے دیتا ہے, یعنی اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے, دوسرے کی ضرورت کے موقع پر یہ اس کو دے دیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اتنی بڑی برکت, اور پھر رمضان شریف اور آخری عشرہ, اعتکاف, مسجد, عاشقان رسول کی صحبتیں, اب یہاں ایثار نہیں کریں گے تو ہم کہاں کریں گے جا کر؟ یہاں اگر ہم نرم لہجہ نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ یہاں بھی اگر ہم غصے نافذ کرتے رہیں گے, دھمکیاں دیتے رہیں گے, جھگڑے کرتے رہیں گے, خدا نہ خواستہ دوسروں کی چیزیں بغیر اجازت استعمال کرتے رہیں گے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ گناہوں سے بچنے کی یہاں ٹریننگ لینی ہے, اور معاشرے میں جانے کے بعد بھی گناہوں سے بچتے ہی رہنا ہے. یعنی کہ یہاں تو گناہ سے بچ گئے اور باہر جا کے گناہ کر لیں گے, نعوذ باللہ, یہ نہیں. اللہ کی نافرمانی نافرمانی ہے, چاہے مسجد میں ہو, چاہے جنگل میں ہو, کہیں بھی ہو. تو یہاں ٹریننگ ملے گی ہم کو, نیکیاں کرنے کی تربیت ملے گی کہ نیکیاں کیسے کی جاتی ہیں. یہاں ہم کو گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ ملے گی کہ ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. توبہ کرنے کی ترغیب ملے گی کہ ہم کو توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی کی محبت ہمیں یہاں مزید بڑھے گی, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہمیں مزید یہاں ملے گا. ہمارے عقائد میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی بھی اصلاح ہوگی, اعمال میں خرابی ہے تو اس کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ عز و جل. یہ کب ہوگا کہ جب ہم یکسوئی کے ساتھ یہاں جو جو سمجھایا جاتا ہے اس کو سمجھیں گے, اس کو سنیں گے. اب اگر سنیں گے نہیں, یہاں سمجھایا جا رہا ہے, یہاں بتایا جا رہا ہے, آپ ہیں کہ دوستوں میں بیٹھ کر کھی کر کے ہنس رہے ہیں یا ادھر کی ادھر کی بات کر رہے ہیں, تو آپ خود بتائیے کہ پھر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ جائیں گے تو جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں گے. بعضوں کی تنقید کی بڑی عادت. اب جیسے کہ ایک اسلامی بھائی تشریف لائے 30 دن کے اعتکاف کے لیے, میرے کو پرچی لکھی جس میں بہت کچھ لکھا تھا, ان میں یہ بھی لکھا تھا کہ دو یہاں 7 دن شاید رہے غالباً, کہ یہاں کھانا بہت خراب دیا جاتا ہے کھانے کو. اب آپ خود بتائیے کہ یہاں ہم آپ سے پائی پیسہ نہیں لے رہے, ہم آپ کو مفت کھلا رہے ہیں. آپ بہت اچھے آدمی ہیں جن کی وجہ سے ہم آپ کے نام پر خیرات مانگ رہے ہیں کہ ہم موتے کے بن کو کھلائیں گے, ہم کو پیسے دو. یہی ہو رہا ہے نا کہ ہم لنگر رضویہ آپ سے تو نہیں مانگ رہے نا کہ آپ دو ہم کو پیسے, ہم آپ کے لیے سیٹ صاحب اتنے عاشقان رسول جمع ہو رہے ہیں تو اس میں بہت خرچہ ہے, ہم ان کو کھانا کھلائیں گے افطاری سحری, تو وہ چندہ دیتے ہیں لو. اسی طرح ہوتا ہے نا, تو ہم آپ کو پیسے لے کر الحمدللہ آپ کو کھلاتے ہیں. اب آپ بولو کہ آپ کھانا خراب کھلاتے ہو, یقین مانے دل دکھے گا نہیں دکھے گا, برا لگے گا نا. اب آپ کو نان روٹی پسند ہے, مجھے ڈبل روٹی پسند ہے, اس کو روز چاہیے کھچڑی, وہ چاہیے بریانی, اس کو شہری میں پراٹھا اور ملائی. اب یہ ہزاروں میں ہم سب کی ریکوائرمنٹس کیسے پوری کریں؟ ابھی ہزاروں کو وہ کھانا اچھا لگ رہا ہے کھا رہے ہیں, آپ کو یہ شکایت ہے کھانا یہاں آپ خراب دے رہے ہیں, میں گھر جا رہا ہوں, کٹا چلے, ملاقات بھی نہیں کی ہم سے, مسئلہ بھی نہیں کیا, کسی ذمہ دار سے ملے ہوتے کچھ بھی نہیں, ناراض ہو کے چلے. تو یہ ایسا آپ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ. کوئی کوئی ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, سب کی مرضی کیسے مطلب پوری کرے. اب اتنا سارا کھانا پکتا ہے, یہ ہمارے فیضان مدینہ پکتا ہے, 50-60 دیگے روز پکتی ہیں, اب 100 بلکہ 100 سے اوپر میرا خیال اب تو بہت زیادہ پکیں گے, 100 سے اوپر. اب جو ہمارے پکانے والے ہیں 200 دیگے پکیں گے, 100 کے سے 200. اب پکانے والوں کی بھی ایک تعداد ہے, لیکن اب 200 دیگے بولتے کس کو یار کبھی. اب ہر دیگ الگ الگ پکتی, کسی میں تھوڑے چاول کچے رہ جائیں گے, اچھا کسی میں نمک کم رہ جائے گا, کسی میں مرچ میں لمبا ہاتھ چلا جائے گا, اب یہ تو ہوگا. اب اس میں کیا کیا کیا جائے, اس کا حل کیا؟ کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. یہ ہوٹل تو نہیں ہے نا کہ آپ کو مطلب ایک اچھا ہوٹل دیکھ کر آپ نے لیا اور صاحب اس میں وہ آپ کے نخرے چلیں گے کہ بھائی یہ کیوں لائے اور وہ کیوں نہیں دیا اور یہ ٹیبل کو صاف نہیں کیا, پانی صاف گلاس میں کیوں نہیں لایا. یہاں تو اتنے ہزاروں ہیں اور جو کام کر رہے ہو بھی بےچارے فی سبیل اللہ ہماری مجلس ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہے, خدمت کر رہی ہے, بری بھی بن رہی ہے. بعض لوگ ان پر بھی تنقید کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں گزر اللہ کے بندے یہ آپ کے تنخواہ دار روک کرنی ہے بےچارے, ان کو دعائیں دو کہ یہ آپ کی خدمت کرتے ہیں. یہ راتوں کو کس طرح سوتے ہوں گے, کس طرح جاگتے ہوں گے, ہم دیکھتے ہیں نا ان کو بالکل بےچارے بعض تو ایسے کہ جنات کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں, جذبہ ہوتا ہے ان کو. اب یہ بھول تو کریں گے نہیں کریں گے, یہ نہیں, یہ بھول کریں گے اور آپ کو ان کی بھولیں اگر کریں تو معاف کرنا ہوگا, یہ میرا مطالبہ ہے. پیارے یہ بیچارے اپنی ذات کے لیے تھوڑی, یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اتنی ساری مخلوق. اب یہ اگر ایسا ذہن رکھیں گے تو حج پر کیسے جائیں گے آپ, وہاں تو اس سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. میدان عرفات میں کھانا جس طرح کا خرید کر کھاتے ہیں لوگ, اور روڈوں پہ چھوڑ کے جو گیا وہ پتا, روڈوں پہ بری بری مرغیاں پورا پورا کھانا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پیسے دے کر خریدتے ہیں, نمک نہیں ہوتا, مرچ نہیں ہوتی, کبھی یہ مسالہ نہیں, کبھی وہ مسالہ نہیں, کبھی کچا ہے کبھی پکا ہے, تو یہ چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. نہیں گلے سے نیچے نہیں اترتا, وہاں کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرتا. یہاں تو بالکل آپ کو الحمدللہ اتنے پنکھے چل رہے ہیں, بڑی آسانیاں آپ کی خدمتیں ہو رہی ہیں, آپ کے دل لبھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, تو تھوڑا 19-20 آپ برداشت کر لینا. کسی سے بھی شکایت ہو آپ کو پیدا یہاں کے خدمتگاروں سے تو اس کو آپ میری شامت عمل تصور کرنا کہ الیاس قادری کی شامت عمل ہے اور اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. میرے ان مدنی بیٹوں کو آپ کچھ بھی نہیں بولنا, جو میں دیکھتا ہوں رات دن بےچارے ایک کر کے محتکبین کی خدمت کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں بالکل مزدوروں کی طرح لگے ہوتے ہیں. یار بعض اس میں ہوں گے جو اجرت پر بھی کرتے ہوں گے اور بعض شوقیہ بھی کرتے ہیں, اکثر تو شوقیہ ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں پورے داڑے کے داڑے آتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں, برتن دھوئیں گے, صفائیاں کریں گے, دریاں بچھائیں گے, کھانا لگائیں گے, کھانا نکالیں گے, کھانا کھلائیں گے. اب یہ تھکتے بھی ہوں گے بےچارے, ان کو ظاہر ہے جب تھکن آتی تو غصہ بھی ہوتا ہے, کسی کو منع بھی کر دیتے ہوں گے کہ بھائی ایک بار تھال ملے گا دوبارہ نہیں ملے گا, ہر ایک بولے گا میرے کو گرم چاہیے تو بھی ہزار ہزار تھال کیسے گرم رہیں گے بھریں گے, تو ٹھنڈا بھی ملے گا, یہ سب کھانا ہوگا. وہ اپنے رب کو منانے کے لیے آئے ہیں, کھانے کے لیے نہیں آئے. ہم مغفرت کی سند پانے کے لیے آئے ہیں, عمدہ عمدہ کھانے کے لیے نہیں آئے. صحیح فرمایا انہوں نے, انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں گے, انشاءاللہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ عرض کر دوں کہ یہ جو سیری کا جو دو دفعہ اعلان ہو چکا تھا زینا, یہ الحمدللہ فنائے مسجد میں اب یہ سیری داخل ہو چکی ہے, اس پر چڑھنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. اچھا البتہ جہاں جہاں قناتیں لگی ہوئی ہیں کہ ان ایریاز میں جانا منع ہے, وہاں نشاندہی کی گئی ہے, تو جی ہاں جو زمین پہ جو گریل وغیرہ بچھی ہوئی ہے نا تو وہاں قناتیں لگی ہوئی ہیں جہاں جہاں, تو ان پر مت جائیے گا کہ وہ خارج مسجد ایریا ہے, وہاں اگر آپ جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کناد ہٹا کر جانے کی کوشش مت کرنا. اب یہ لگائی اس لیے کہ آپ رک جائے, یہ جگہ اس لیے کہ آپ رک جائیے, جھانکنا بھی نہیں, ہم یہاں طاقت جھانکی کرنے بھی نہیں آئے, ہم تو یہاں مغفرت کی بھیک لینے آئے بس, ان شاء اللہ تعالیٰ بس پڑے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور آنا سعادت مندی ہے, کون ہے جو مسجد سے کسی کو نکال سکتا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو مسجد سے نکالنے کی اجازت ہے. جی ہاں ایسے لوگ بھی جن کو مسجد سے نکالنے کی اجازت ہے, جن کو مسجد سے نکالنا مطلب نکالنا جائز ہے. ان میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک طبقہ وہ ہے جن کو مسجد میں شور شرابہ کرنے کی عادت ہو کہ جس کی وجہ سے دیگر معتکفین کو تکلیف پہنچے اور ان کو عبادت کرنے اور علم دین حاصل کرنے میں خلل واقع ہو, رکاوٹ آئے گی. ایسا شخص اگر ہے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اجازت ہے کہ اس کو مسجد سے نکال دیا جائے. نمبر دو, مسجد یا فنائے مسجد, میں پان گٹکا وغیرہ کی پینک پھینکنے والے. اب یہ آپ دیکھیے یہ دیواریں رنگنا اور یہ پتہ ہی اچھا لگتا ہے آپ کو یار. اب یہ مسجد یہ باہر نکلنا, یہ سیڑھیوں پر بیٹھنا, ادھر چلنا, ادھر دیوار پر, ادھر دیوار پر, سمجھاؤ بےچارے سمجھتے بھی نہیں. اب جو نہیں سمجھے گا سمجھایا جائے گا, تو اجازت ہے کہ اس کو مسجد سے نکال دیا جائے. اور تیسرا وہ جو مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے جبکہ اس کی غلطی ہو, تحقیق ہو جائے گا اس کی غلطی ہے اور یہ کرتا ہے ایسا, تو اس کو بھی مسجد سے نکالنے کی شرعاً اجازت ہے. تو آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم ان لوگوں میں کیوں شامل ہوں کہ جن کو مسجد سے نکالنے کی اجازت مل گئی ہو. یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے پتہ ہے, کہ یہ وہ شخص ہے جس کو مسجد سے نکال دینا چاہیے. ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. اپنی جماعتوں کی پابندی, تکبیر اولا, جو جو بیان ہوا تھا انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرتے ہوئے ہم شب قدر پانے اور مغفرت پانے کی کوشش کریں گے. اشرائے مغفرت کے آخری لمحات ہیں. آج 21ویں شب ہے اور عین ممکن ہے کہ 21ویں شب بھی شب قدر ہو سکتی ہے. 21, 23, 27, 25, 27, 29 یہ اقوال ہے, تو اس لیے وہ آج کی رات بھی کاش غفلت میں نہ گزرے. اور آج رات بھی تاک راتوں میں یہاں صلاۃ و تسبیح کی نماز ہوتی ہے مدنی مذاکرے کے بعد, تو وہ بھی اللہ کرے کہ پڑھنا نصیب ہو جائے. اور باپا سے میں مدنی التجا کروں گا کہ ہم کو سب کو جو ہم سنت اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں, ہم سب کو اعتکاف کی نیت کروا کر چل اعتکاف کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے. صلو علی الحبیب. نویت سنت الاعتکاف. اب یہ کہ اس میں یہ نیت کر لیجیے, یہ تو سارا سال جب بھی جائیں یہ نیت کرنی چاہیے مسجد میں, جبکہ مانا معلوم ہو کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب اس میں یہ نیت کی ہے کہ میں رمضان المبارک کے آخری دس دن کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اب متقب ہو گئے, تو جیسے ہی سورج ڈوبے گا تو اب وہ سنت اعتکاف جو آخری عشرے کا ہے وہ شروع ہو جائے گا آپ کا. یہ باہر جو ہیں وہ اچھا خارج مسجد تو نہیں جائیں گے سب جگہ, وہ تو کوشش یہی ہے کہ جو گلی میں ان کا اعتکاف نہیں ہوا, اگر بعض لائن میں گلی میں بھی ہوں گے, لیکن ابھی وقت ہے, اگر یہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کا بھی اعتکاف شروع ہو جائے گا, نیت کے ساتھ اعتکاف کی نیت ہو ان کی. اشر رحمت چلا گیا, اشر مغفرت بھی اب آخری سلام بھر رہا ہے, چند لمحات رہ گئے.